alam ko naman, kaya na umiiwas na ko para di ka masaktan. Hanggang kailan ko pa mararamdaman? Pareho tayong nasasaktan, kaya pwede bang wag na natin babain? Kung oras ay nauubos lamang sa wala rin, sinisisi ko na ang sarili. Pinag-isipan ko ng maigi, pinipilit ko na lamang umiti habang puputol na ang pisil. Sa ating dalawa, wala na ba kikiusap na kung wag ka munang umalis? Di ko kayang matiis na wala ka. Wala, wala na ba? Wala na ba? Wala nang halaga. Lahat na tila ba walang nangyari? Nalimutan bang lahat? Nalimutan bang sinabi mo sa akin na ako'y mahal mo pa? Nadala ako sa matamis mong salita. Konektado na puso, biglang huminto. Naubusan siguro ng baterya. Pagmamahal mo na biglang nagbago. Naubusan rin ba ako ng halaga? Nasaan ang mga pangako na binuo ng matamis nating pagmamahalan? Bakit ba nagbago at biglang naglaho? Ang puso gumuho sa sakit na nadama. Bakit pa kailangan naman tong sa ganito? Bakit pa kailangan na masaktan tayo? Pilit kong ipinipilit ang pagmamahalan, pero biglang bibitawan mo rin pala ko sa dulo. Biglang bibitawan mo rin pala ko sa dulo. Sa ating dalawa, lang wala na ba kikiusap na kung wag ka munang umalis? Di ko kayang matiis na wala ka. Wala, wala na ba? Wala na ba? Pagod na rin ako, asahan ako makiusap pa sa'yo. Ayoko nang danasin to. Hindi ka para sa'kin ay di napipilitin pa. Di na ko hahabol pa sa'yo. Hanggang dito na lang, kahit lumayo ka ako'y dito na lang. Kahit nasa gabi ay hindi ko alam kung sinong katabi mo lang ang pakialam. Oh yeah. Masakit man sa akin, pero kakayanin ko. Kakayanin ko. Wala, wala ka na. Wala nang halaga sa akin, kaya pwede ka nang umalis. Kaya ko nang matiis na wala ka na.